toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so να ξεκινήσουμε κι εμείς χριστουγεννιάτικα. Σαν ταινία ξεκινήσαμε. Και σαν χτες, το Love Actually. Βάλαμε χτες. Κομεντί, τι ρομαντικό. Το Bob Dylan εκεί, αλλά ήταν με ηχητικά. Σήμερα είμαστε μαζί, κάνουμε εκπομπή Πέμπτης, γιατί αύριο δεν έχουμε. Ξανά έχουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί εδώ τα συστήματα μας μερίμνησαν. Ας βαφτίσουμε την Τετάρτη Πέμπτη. Ούτε ο Χριστός τέτοιες μετονομασίες. Αύριο πρέπει να βγούμε να πούμε τα κάλαντα, οπότε δεν μπορούσαμε να έρθουμε εδώ. Πάμε στην άλλη δουλειά. Μέχρι τι ώρα θα τα πούμε. Άμα έχει δουλειές. Άμα έχει δουλειές ή άμα έχει τέλη κυκλοφορίας. Άμα έχει να πληρώσει φόρους και τέτοια. Μέχρι το βράδυ θα τα πούμε. Έχουμε πάρει και τα μηχανάκια τα κατάλληλα, τα POS όπως λέγονται. Τα POS και θα κάνουμε. Τσος. Όσο εγώ το λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Τώρα επειδή υπογράφηκε το σύμφωνο, έχετε ξανοιχτεί όλοι πια. Νομίζω ότι όλα τα ανοίξουμε το δουλάπι μας. Είχαμε μια απορία έξω πριν. Ποιοι? Αν κάποιος είναι παντρεμένος με γυναίκα, άντρας, μπορεί να έχει και σύμφωνο συμβίωσης με άλλο άντρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει νομικό κόλλημα ή θρησκευτικό κόλλημα. Το έχει ορίσει ο νόμος αυτά τα 16 άρθρα. Υπάρχει τρύπα, λες. Δεν ξέρω. Γιατί βλέπω σε κανένα νοσοκομείο, σε καμιά εντατική να μαζεύονται 5-6 απ' έξω και να διεκδικούν οι κληρονομιές έτσι όπως τα κάναμε. Και να έρθει εκεί ο Νταλικέρης ξαφνικά. Αμα αυτά τα στερεότυπα ρε Αποστόλη, πραγματικά. Πώς να το πεις. Νταλικέρης. Ναι, ή ο Σταύρος Παράβας από τις παλιές ταινίες που πουλούσε φτέρα. Που είναι επίσης, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κυριάκο και την Ελένη κάτω εκεί από την Καλαμάτα που μας έστειλαν λάδια. Αν και η Καλαμάτα βγάζει. Λάδι μας στείλανε. Και άλλα πράγματα βγάζει Καλαμάτα, θα μπορούσε δηλαδή λάδι. Έστειλε και μια κάρτα Χριστουγεννιάτικη και γράφουν ο Κυριάκος και η Ελένη. Το λάδι προέρχεται από χωράφι του οποίου μέρος του εξετάστηκε από γερμανικό χημείο και βρέθηκε ότι οι ουσίες του αγγίζουν τα όρια της φαρμακολογίας. Ανώθευτο μόνο για. Όχι, δεν τα βγάζω. Τι λέει εδώ, τελευταία λέξη πάνω. Δεν από άλλα και εγώ δεν ξέρω και ελληνικά. Ανύπποπτους. Όχι. Ανύπου, κάτι τέτοιο. Ανύπτυλ. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ανώθευτο λάδι. Για εντριβές, για μασάζ, κάνει αυτό το λάδι. Δεν ξέρω, λέει για φαρμακολογία. Να το δοκιμάσουμε. Εδώ. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο και την Ελένη. Και το άλλο το μήνυμα από κάτω το διαβάσαμε κτλ. Ευχαριστούμε επίσης. Πώς, τι μας στείλανε πια αυτά. Η ΚΝΕ μας έστειλε. Τι μας έστειλε και η ΚΝΕ, λάδι. Περίμενε, όχι ρε παιδί μου. Μακάρι. Κνίπτικο, κάτι χρήσιμο δεν στέλνουνε. Στείλανε όμως κάτι πολύ ωραίο. Έχουν βγάλει ένα άλμπουμ με παλιά εξώφυλλα, μάλλον εξώφυλλα. Του κουτσούμπα σε σεξουαλική στάση. Όχι, μωρέ, περίμενε, μωρέ. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει κουτσούμπα, ας πούμε, από τον Νίτρο. Περίμενε. Έχει ένα ωραίο λεύκομα. Λεύκομα είναι με φωτογραφίες εξωφύλων από νεολαϊστικά έντυπα από το 40 και μετά. Όλες αυτές τις δεκαετίες, κάποια είναι χειρόγραφα, έχουν μια έτσι ιδιαίτερη αξία. Ένα ωραίο λεύκομα και μια κάρτα βέβαια μας έχουν στείλει τα παιδιά. Πολλές ευχές για καλή και αγωνιστική χρονιά και εμείς τους ευχαριστούμε. Και ένα mail στείλανε, το πήραμε και το mail, τα έχουμε πάρει όλα. Θα μπορούσαν και ένα CD, κάτσε. Και CD, θα ακούσουμε. Έχουν, όχι, δεν θα ακούσουμε, το έχουμε ακούσει. Είναι το CD από τη χοροδία των κρατουμένων. Στις φυλακές Αβέροφ των γυναικών κρατουμένων, πολιτικών κρατουμένων. Εμείς έχουμε το κανονικό CD και μεταδίδουμε το καρναβάλι συνήθως που βάζουμε αυτό το τραγούδι. Τα παιδιά το έχουν ηχογραφήσει σε μια νεότερη έτσι, εκτέλεση για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ και μας το στείλανε και αυτό που είναι ηχογραφημένο επανεκτελέσεις, πολύ ωραίες. Αλλά εντάξει, εμείς πάντα θα προτιμάμε την πρωτότυπη, ειδικά το καρναβάλι όταν το βάζουμε, αρέσει και σε πολλούς ακροατές. Μαζί με το Λεύκομα ήρθε και αυτό το CD. Ευχαριστούμε και την ΚΝΕ για αυτά τα. Αυτά μόνο μας θυμήθηκαν. Έχουμε εδώ και κάτι ευχές από το Αίγιο. Καλές γιορτές από Αίγιο. Ναι. Φαντάζομαι ανάμεσα στις καμπάνες κάπου προλάβαν να γράψουν και τέτοια. Κατέβασαν τα πανό του Αμβρόσιου. Μια σκάς. Πήγανε κάποιοι το βράδυ και κατέβασαν τα πανό του Αμβρόσιου. Οι Λούγκρες. Που έλεγε ότι. Δεν ξέρω. Ποιος θα τα κατέβασε. Η χριστιανική ηθική. Οι άντρεβοι. Πάνε οι άντρεβοι να κάνουν τέτοια μέσα στη νύχτα. Γίνανε ένα θέμα. Έχουμε θέματα τώρα εκεί. Θα ασχοληθούμε και με αυτό βεβαίως. Γιατί είναι η εκπομπή τέτοια που δεν μπορεί να μην ασχοληθεί. Έτσι κι αλλιώς χτες ήταν. Τι λένε από το Αίγιο. Καλές γιορτές και αυτά. Τι άλλο. Ναι. Χτες στη Βουλή ήταν μια ωραία μέρα πάντως. Ωραία μέρα ήταν. Δηλαδή ξεκίνησε από το πρωί, δεν ξαναγίνει αυτό ομόφωνα. Που είχε έρθει και ο Αμπάς εκεί. Όλο το κοινοβούλιο. Βέβαια η Χρυσή Αυγή για τους δικούς τους αντισιωνιστικούς λόγους. Οι υπόλοιποι για νορμάλ λόγους. Προτείνουν, βγάλανε ένα ψήφισμα, εγκρίνανε ένα ψήφισμα. Προτείνουν προς την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως Παλαιστίνη κανονικά και όχι ως κρατήριο και όλα τα υπόλοιπα. Θετική μέρα. Έτσι ξεκίνησε. Το βράδυ, κατά τη γνώμη μου, επίσης θετικό ότι ψηφίστηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 195. Το σύμφωνο, τα 16 άρθρα του. Γιατί είχε και άλλα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε και άλλα. Βέβαια, άκουσα και δημοσιογράφους, αφορούν διάφορα άλλα. Ποινικές διώξεις, όταν προσβολή δια του τύπου, υπήρχαν και τέτοια. Α, όλα αυτά, ναι. Ναι, και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, εμείς μένουμε στο σύμφωνο σημείου, σε 195 υπέρ. Βέβαια, εκεί άκουσα κάποια στιγμή και τον υπόδικο το λαγό να λέει, δηλαδή, ότι άμα κάποιος θέλει να αποφασίσει να πάει με κατσίκα, δηλαδή, και θα τον νομιμοποιήσουμε και αυτό. Εντάξει, ναι. Που είναι πολύ προχωρημένο, δηλαδή. Το έχει πει και ο Καμένος. Το έχει πει και ο Καμένος με την κτηνοβασία στον Ενικό την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο νους του πήγε. Δεν απέχει ποιο λαγό από τον Καμένο. Καμένος συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να λες. Ναι, εντάξει, ναι, ιδέες. Δεν μπορεί να λες. Λοιπόν, οπότε ήταν καλό αυτό, θετικό. Παρά τις όποιες ελλείψεις έχει, ήταν ένα καλό βήμα προς την σοφροσύνη και την λογική και την ισονομία, την ισοπολιτεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. Και εμείς εδώ, επειδή μας ρωτάνε συνέχεια και έβλεπα και χθες κατά τη διάρκεια προβολής τηλεοπτικής εκπομπής να ρωτάνε, το έχουμε πει 100 φορές, ας το πούμε 101 σε τίτλους, πάντα ήμασταν υπέρ αυτών των θεμάτων. Αυτή την κοινωνία έχουμε στο νου μας, να είναι όλοι ελεύθεροι να επιλέξουν ό,τι θέλουν, να πάνε με όποιον θέλουν, να κάνουν οικογένεια, να έχουν τα ίδια δικαιώματα φορολογικά, νομικά, κληρονομικά, ιατρικά. Δεν θα τα συζητάμε όλα αυτά. Κακώς έχει φτάσει 2015 για να τα συζητάμε. Δεν χρειάζονται φοβίες. Η ζωή τα λύνει έτσι κι αλλιώς. Πάντα η πολιτεία έρχεται με καθυστέρηση να τακτοποιήσει τέτοια θέματα και με άτσαλο τρόπο και με δυσλειτουργίες και με δυσκινησίες. Το θέμα δεν είναι τι κάνει η πολιτεία. Η πολιτεία τα ρύθμισε. Το θέμα είναι τι κάνει ο καθένας σπίτι του και πώς αντιμετωπίζει τα θέματα των ελευθεριών. Γιατί πολλοί λένε ότι είμαστε υπέρ των ελευθεριών και βεβαίως δεν θα συζητήσουμε το δικαίωμα του καθενός να επιλέξει ό,τι θέλει σε όποιον τομέα θέλει. Όμως το ενδόμηχο χαμογελάκι πάντα υπάρχει. Η καχυποψία πάντα υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τα νομικά ρυθμιστήκανε και θα ρυθμιστούν και με άλλο νόμο αν χρειαστεί. Πάντα ρυθμίζονται. Το θέμα είναι να δηλώνει κάποιος ότι αποδέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου, την όποια διαφορετικότητα, θρησκευτική, πολιτική, σεξουαλική, αλλά να το εννοεί κιόλας. Αυτό είναι μια μεγάλη μάχη και το βλέπω λίγο δύσκολο. Το υποκριτικό κατά τα άλλα, όλοι θα το στηρίξουν και στα κανάλια και παντού. Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε αυτό το θέμα, ναι, ας πάμε. Χτες βράδυ στον Πρετεντέρη βγήκε ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Ο οποίος Σεραφείμ, ξέρεις για αυτά τα θέματα. Για τις προοδευτικές απόψεις του, δηλαδή διακρίνεται κυρίως. Γνωστός. Και πάντα προσεγγίζει την ομοφιλοφιλία με ιατρικούς όρους. Και εγώ κατάλαβα γιατί στο τέταρτο ηχητικό. Μπαίνει σε βάθος. Στο τέταρτο ηχητικό, αλλά να ξεκινήσουμε τι ακριβώς έλεγε χτες βράδυ. Με την περίφημη τροπολογία καταργείται το άρθρο 347 που ξέρετε πως η ζωή έχει σαν αντίληψη 4.000 χρόνια. Τι καταργείται? Καταργείται η παραφύση να σέλιγε μεταξύ αρένων που τι κάνει? Αποδομεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Τι καταργείται πρόσωπο. Η παραφύση να σέλιγε? Καταργείται η ποινικοποίηση. Αυτό είναι ως αδίκημα, ως έννοια, ως έννοια αδικίας, ως αδίκημα. Τώρα τι πάθαμε? Καταργήθηκε, δεν καταργήθηκε, αποποινικοποιήθηκε η παραφύση να σέλιγε ενηλίκων. Ναι. Και αυτό είναι κάτι κακό σύμφωνα με τον Μητροπολίτη. Ήταν 4.000 χρόνια υπάρχει. Δεν έχει δει τίποτα, ούτε αρχαία αγγεία, τίποτα. Ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης δεν τα έχει δει. Καλά, και ζωγραφιές ψέματα ήταν. Και η ιστορία της ανθρωπότητας, ναι, εντάξει, ναι. Δεν έχει παρακολουθήσει τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, χτες, η Βουλή, και όσοι ψήφισαν, γιατί ψήφισαν και από τους ΑΝΕΛ, ψήφισαν και από τη Νέα Δημοκρατία, να καταργήσουν αυτόν τον νόμο που κρατάει 4.000 χρόνια. Μα είναι δυνατόν τα πράγματα. Ναι, η Εκκλησία είναι και μέρες που είναι, βέβαια. Η Εκκλησία είναι πάντα στο πλευρό του απλού ανθρώπου. Πώς όμως, χτυπώντας τον, φτύνοντάς τον. Ναι, έτσι όπως έχει μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Με αγάπη δεν είναι. Αγάπη τώρα κι εσύ. Τι είναι η αγάπη, τόσο εύκολο το πετάμε. Έλαντε. Δηλαδή έχουμε μάθει όλοι να περιμένουμε αγάπη από την Εκκλησία. Ναι, ναι. Και λίγο. Σωστό, και αυτό έχεις δίκιο. Πάμε παραπέρα. Εγώ αναφέρω. Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Θεωρείται πορνεία κάθε άλλη συζυγική σχέση εκτός του Ορθόδοξου γάμου. Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, πια. Ναι, αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Ναι. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Πορνεία θεωρείται. Και ένα ζευγάρι ετερόφιλο που ζει. Βεβαίως, μεταξύ είναι πορνεία. Αυτή πορνεία. Για την Εκκλησία αυτό είναι γεγονός. Λέτε ακόμη μετά. Κάθε τι που αποβλέπει. Μιλάτε για τραγική χειδαιότητα. Κύριε Πρεδρέ, κάθε τι που αποβλέπει. Μα είναι η αλήθεια. Πώς θα τα εκφράσουμε. Με λόγια εκφραζόμεθα, δεν εκφραζόμεθα με σχήματα όλοι. Επαντομήμα. Λοιπόν, Άγιε, κάθε τι που εκτρέπει, όχι δεν είναι φορτισμένοι, αποδίδουν τα αλήθεια. Κάθε τι που όταν λέτε ότι είναι διευθυντικό κέντρο παγκοσμίου εξουσίας. Ο γάμος τι είναι, είναι η ανάληψη του άλλου. Καταλάβατε αυτό το σημείο. Δεν είναι μια ιδιοτελής απόλαυση του άλλου. Δεν είναι χρηστικό αντικείμενο άλλο. Η πορνεία είναι η χρηστικότητα δηλαδή, του άλλου ανθρώπου. Είναι πορνεία και αν ζω με το Θοδωρή και αν ζω με τη γυναίκα του Θοδωρή. Ασφαλώς, βεβαίως. Κάθε τι που εκφεύγει του ιερού μυστηρίου του γάμου, που σημαίνει τι, ο γάμος τι σημαίνει, ανάληψη του άλλου, τον παίρνεις επί των νόμων, δεν τον παίρνεις να τον δεις όσα χρόνια λάμπει και μετά μία στα σκουπίδια. Τον λες και Μερακλή. Κι εγώ τον παίρνω επί των νόμων. Δηλαδή το άνομο να τον παίρνει στον το άνομο δεν μου αρέσει. Πρώτον. Δεύτερον, είμαστε όλοι πόρνοι. Λοιπόν, με ποιο σκεπτικό. Πρώτος εγώ. Ότι μια πορνεία την έχουμε κάνει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, μέσα σε όλα αυτά που λέει, για να αποδείξει τον συλλογισμό του, με πάντα ως βάση ότι ο γάμος είναι ιερό μυστήριο. Οπότε, αν ξεκινάς από εκεί, ό,τι και να πει, λογικό είναι μετά όλα τα άλλα να σου φαίνονται μη ιερά και μη μυστήρια. Τέλος πάντων, λέει ότι η πορνεία είναι χρηστική. Ενώ ο γάμος δεν είναι χρηστικός. Το είπε, προσπαθώντας από. Άρα έχει μια χρηστικότητα. Όπως και να έχει. Η πορνεία από ό,τι ακούσαμε από τον Άγιο. Βέβαια, ο Άγιος Άγριος, πώς λέγεται. Τι θα πει, τη θέση σας που είναι της Εκκλησίας, που τα λέει οι γραφάς, που τα γράφουν κτλ. Ο άλλος, ο δίθεν προοδευτικός δίπλα που ενδιαφέρεται αν τον λένε πόρνο και. Ποιος, ο Ψαριανός. Αν τον λέει, τι σε νοιάζει. Α πει ό,τι θέλει, τι σε νοιάζει. Εντάξει, παιδί μου, κουβέντα, ήταν σε ένα πάνελ. Τι να κάθονται να κουβέντα. Δηλαδή το θέμα είναι αυτό. Πώς θα σε πει αυτός που πιστεύει ο σκοταδιστής. Ο σκοταδιστής θα πει το σκοταδισμό του. Αν είσαι σε ένα πώς θα σε χαρακτηρίσει, θα σε χαρακτηρίσει όπως κάνει. Ναι, ότι είναι να κάνει, το ότι τι. Άρα δεν έπρεπε να πάει στην εκπομπή πρώτον. Μα καθόμαστε και δεχόμαστε και ακούμε τώρα. Είσαι σε ένα πάνελ και είχε φέρει δύο από τη μία πλευρά, δύο από την άλλη. Κάνεις ναι. Κάποιες ερωτήσεις. Νιώθεις ότι προσβάλλεσαι, άμα λες τώρα ξαφνικά είμαι σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, ας πούμε, και βλέπω έναν ρασοφόρο να δίνει συνέντευξη. Για πρώτη φορά νομίζω ότι η Εκκλησία δεν είχε επίδραση στον κόσμο. Το χάσε γενικώς. Σε άλλες περιπτώσεις θα έχει συλλαλητήρια. Μόνο οι καμπάνες. Αυτό το λες και πρόοδο της κοινωνίας. Το λες και πρόοδο, όντως. Μόνο η καμπάνες. Είμαι στην κούραση. Η κοινωνία δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Πάντως, όχι, σίγουρα είναι θετικό. Μόνο οι καμπάνες στο Αίγιο χτύπησαν. Ο Σεραφείμ και λίγο άνθιμος. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ακόμη βγήκαν και οι Μητροπολίτες, όπως ο πάντα μπροστά ο Σιατίστης, που έχει διαφορετική άποψη. Ακόμη και ο Ιερώνυμος, όταν θέτει τέτοια θέματα, τα θέτει για να τα θέσει πιο πολύ. Εγώ μια τέτοια καλά, αίσθηση. Πρώτον, και δεύτερον, και μια προσοχή πάντα. Ο Ιερώνυμος, που εντάξει, είναι και πνευματικός του Τσίπρα, βέβαια, αλλιώς έχει μάθει. Ένα πολιτικό πολιτισμό αυτό, τον έχει μάθει. Αυτό είναι ένα θέμα. Εσύ έχεις παράχρηση του σώματός σου. Εγώ αν έχω παράχρηση. Για πες μια παράχρηση. Παράχρηση, κατάχρηση. Όχι, όχι, παράχρηση. Παράχρηση. Πάρε, δεν είναι ότι το έχω αφήσει. Το παραχρησιμοποιείς. Αν το παραχρησιμοποιώ, το έχω κάνει. Δεν εννοώ το χέρι. Λάστιχο δεν το σώμα, το σώμα δεν μου. Δεν εννοώ το χέρι. Το σώμα μου εννοώ. Όλο, το σώμα, όλο λάστιχο. Ναι, τι κάνεις γυμναστική, ας πούμε, κολοτούμπες, τι. Δεν είμαι πολιτικός, ούτε πρωθυπουργός αριστεράς. Δεν κάνω κολοτούμπες. Μαντεύονται όλα. Όχι, όχι, δεν είμαι. Αλλά γενικώς ό,τι μπορώ το κάνω. Ό,τι ωραία, μπορώ το κάνω. Δεν είμαι και λοιπόν Marilyn Manson. Είναι... Δεν έχω σπάσει και δύο πλευρά να αυτοικανοποιούμε. Είναι καταδικαστέα η παράχρηση. Α. Το σώμα, θα το αναλύσουμε αργότερα αυτό, έχει μια συγκεκριμένη νομοτέλεια. Έχει μια οντολογική ευστάθεια. Δεν μπορείς εσύ κατά το δοκούν να το χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Γιατί? Διότι θα έχει συνέπειες. Οι οποίες συνέπειες θα είναι τραγικές εξ επόψεως της υγείας. Αυτό λοιπόν, όλο το γεγονός. Κάνει αντίθετο. Βεβαίως, βεβαίως. Και μπορώ να το πω. Δηλαδή, παρόλο που δεν αφορά γάμο αυτό το πράγμα. Είναι μια νομική ταξιδιωτική. Εξισούται με το γάμο. Ναι, μια νομική ταξιδιωτική. Κοιτάξτε, κυρίως τι συμβαίνει εδώ. Θεσμοθετεί το γεγονός της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και βέβαια απενεχοποιεί την παράχρηση του σώματος. Κατάλαβες. Παράχρηση του σώματος. Λοιπόν, όλα αυτά εντάξει, περίπου προβλέψιμα. Διόδια θα μας βάλουν οι κερατάδες. Ναι, μη φοβάσαι. Πέρασε το σύνοφο. Θα πάει το διόδιο σύνοφο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Όλα αυτά προβλέψιμα για έναν Μητροπολίτη, περίπου τα περιμένεις. Το τελευταίο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, εμένα μου αποκάλυψε πολλά και μου έδωσε απαντήσεις. Γιατί στο βάθος τη σκέψη του Μητροπολίτου, μπορεί και άλλων Μητροπολιτών, είναι ο φόβος. Ο φόβος, όχι η θανάτου. Ναι, ναι, οφείλει να είναι ο φόβος, γιατί πρέπει να το μεταδώσει κιόλας το φόβο. Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν με έπιασε. Δεν με έπιασε. Α, είναι σε πιάσω. Πιο βαθύ αυτό που πάνω από. Να σε πιάσω επί τον νόμο. Δεν μπορώ να επί το νόμο να σε πιάσω. Όχι, να τον πάρει. Να τον πάρω, θα τον πάρω επί τον νόμο. Λοιπόν, είναι ένας φόβος για ιατρικά θέματα. Αν ξεπεραστεί, νομίζω, ο φόβος ή όσο υπάρχει ο φόβος, είναι λογικό να αντιμετωπίζει κάτι με δέος. Με φόβο, με έντονη επιθυμία ίσως, αλλά να μην πω άλλα εγώ. Διότι θα σας πω ένα πράγμα χαρακτηριστικό. Εάν. Βάλτε με τελεία μόνο για να πάμε και στην άλλη άποψη. Εάν παραδείγματος χάρη διαραγεί η ουροδόχος κυστής, ο άνθρωπος πεθαίνει από σιψεμία. Καταλάβατε. Εάν διαραγεί το παχύ έντερο, ο άνθρωπος πεθαίνει από σιψεμία. Δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το σώμα σου όπως το θες, όπως το νομίζεις. Η ομοφιλοφιλία είναι μια ευθεία και τραγική απόκληση από την φύση του ανθρωπίνου προσώπου. Κατάλαβες. Ναι, υπάρχει μια φοβία, υπάρχει. Γιατί θες να το κάνεις, ψοφάς, έχεις λυσάξει. Μην πάθω και τίποτα. Κάνε, παιδί μου, κάνω ό,τι θες. Πέρα από αυτό, 4.000 χρόνια, σύμφωνα με τα λόγια του Μητροπολίτου, δεν όσοι το κάνουν έτσι δεν έχουν διαραγεί όλα αυτά που λέει. Επίσης, μπορεί τα ίδια να γίνουν και στις ετεροφιλόφιλες σεξουαλικές πράξεις. Άμα τον έχει ο άλλος καρφί, δεν είναι. Τέλος πάντων. Να πω, το πήγε, θα σε τρυπήσει όπως και να έχει. Το πήγε στην ουσία, βέβαια, ο Μητροπολίτης. Στην ουσία, πού θα πάει ο Μητροπολίτης. Ναι, ναι, αυτό. Το πήγε στην ουσία και σε ιατρικά θέματα. Που όμως. Μα θες να χαρίσει, όχι να σε εμβολήσει. Να μιλήσω και εγώ εκκλησιαστικά. Με το έμβολο και ξαφνικά να διαραγεί η ουροδόχος κύστη σου. Πόσοι έχουν πάθει. Θα γίνουμε πίδακας ξαφνικά. Από όλα αυτά. Τα κατουράμα από παντού. Από όλα αυτά που γίνονται. Όλα αυτά τα χρόνια, όσο ζούμε εμείς, δεν λέω στα 3.000, στα 4.000 πριν. Τι από όλα αυτά, δηλαδή, όποιοι έχουν σεξουαλικές σχέσεις παθαίνουν αυτά. Πολλά ακούγονται. Η ουροδόχος κύστη. Δεν έχεις ακούσει. Πώς μπορεί να πάθει η ουροδόχος κύστη, πώς διάρρηξη. Τρυπάει, δεν στάπα. Η ουροδόχος κύστη. Τρυπάει, άμα είναι ο άλλος. Ναι, τι θες διαφημίσει. Μητερός, διαφημίσει. Μα τώρα μήπως νιώθεις άβολα με την κουβέντα. Μήπως γιατί φοβάσαι. Νίκο Σαπρανίδη. Μήπως έχει διαραγεί η ουροδόχος σου κύστη και να πας τουαλέτα. Θες να πας τουαλέτα. Φοράς baby λίνο. Ας υλοποιήσουμε την επιθυμία του ηχολήπτου. Εδώ Ελληνοφρένεια. Καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Και πάλι. Τη Τετάρτη 23 του μήνα, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος, με ήλιο. Ποιος Άγιος? Με ήλιο με δόντια. Έχουμε ναι. Ήλιο με δόντια. Ό, δεν έχει δόντια. Καλώς, ωραία. Όπως και να έχουμε μια λιακιαδερή διάθεση εμείς, οπότε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, παρόλο που μοιάζει ο καιρός. Χειμωνιάτικος, λοιπόν, έχουν κάποια μηνύματα. Ο Άγιος έχει σηκώσει εδώ θύελα αντιδράσεων και ερωτήσεων. Λογικό είναι, μα οι Άγιοι είναι γι' αυτό, για να σηκώσουν. Διαβάζω από το Twitter εδώ μια φίλη, για να καταλάβω τι είπε ο Πάτερ. Μόνο οι παντρεμένοι μπορούν να τον παίρνουν. Είναι. Ας πάει στην εκκλησία να ρωτήσει. Να ρωτήσει, δεν μπορεί να μεταλάβει, κύριε. Πού να ξέρουμε. Εμείς απαντάμε εδώ για όλους και για όλα έλεος. Δηλαδή, πώς να ξέρουμε. Ναι, πηγαίνετε. Εμείς είμαστε εδώ να μεταδώσουμε. Είμαστε αναμεταδότες. Δεν είμαστε μεταδότες πρωτογενούς υλικού. Ακούσαμε τον Άγιο για να το λέει ο Άγιος. Κάτι θα ξέρει παρά. Είπε για το παχύ έντερο, είπε για τη διάρρηξη ροδόχου κύστεως. Χριστιανικά πράγματα. Τα λέει και το Ευαγγέλιο όλα αυτά. Αναλυτικά. Τελείωσε. Αν υπάρχει κεφάλαιο. Μαζί με το Ευαγγέλιο είναι δώρο βιβλίο με. Στάσει του σεξ και. Ναι, Κάμα Σούτρα. Η 65 στάσεις του σεξ και τέτοια. Ναι. Του Αποστόλου Παύλου. Ας πούμε. Εκείνες οι επιστολές που στέλνανε. Ποια όχι, όλα μπαίνουν στον πάγκο του Χασάπη. Μπαίνουν όλα. Δεν έχει όριο. Ναι, όχι, δεν έχω θέμα. Αν βάλουμε όριο, δεν είναι σωστό. Δεν λέει εδώ ένας άλλος. Βρε μπαγάσιδες, να σας δω να ανταλλάσσετε γλωσσόφυλλα νόμιμα πια μεταξύ σας και ας πεθάνω. Μα δεν μας έχεις δει έτσι κι αλλιώς. Δεν μας έχεις δει έτσι κι αλλιώς. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θέλω να σταράξω. Δεν ήταν ποτέ παράνομα τα γλωσσόφυλλα. Μην δεν θέλω να σκέφτεσαι τέτοια. Ο γάμος μόνο λίγο. Το σύμφωνο, μάλλον, επιτράπη και ψηφίστηκε. Τα γλωσσόφυλλα. Δεν μπορούν αυτά. Τις ελεύθερες κοινωνίες τα έχουν αυτά. Οι ελεύθερες κοινωνίες και είναι βλακεία. Ναι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, και λέει ρε προχώ, μπαλούρδε, πες μας λίγο πώς τον παίρνουν από τον ώμο. Εξήγησέ μας. Πάλι το Μητροπολίτη. Από πάλι τον Μητροπολίτη. Γιατί δεν το είπαμε εμείς. Ναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Δεν αν το έχετε πω από αν και έχω δει πολλά. Έχω δει πολλά. Έχω δει από τα αυτιά, έχω δει διάλογο. Από τον ώμο, όχι, δεν ήξερα. Τέλος πάντων, κάτι με στρατιωτικούς είχα ακούσει, γιατί έχουν εδώ πέρα βάζοντα σιρίτια πάνω. Ναι. Εκεί μόνο μπορείς να κάνεις διαφορά παιχνίδια στον νόμο που έχει το στρατιωτικό, ναι. Τι έχεις δει στη ζωή σου. Το σιριτάτο το λεγόμενο. τα πολλά σιρίτια, τα τρία αστέρια του στρατηγού. Τώρα ο ναύαρχος είναι αλλιώς. Κάνει άλλο σιρίτια. Εσύ του ναυτικού, ναι, εγώ με τον πεζικό. Και ο στρατηγός. Ναι. Δηλαδή ναύαρχος στρατηγός. Να είναι μπόλικα τα σιρίτια. Πρέπει να έχει ένα χαρί. Μάλιστα. Δεν ευχαριστεί. Δηλαδή τώρα θα πας με τον Αντίπα. Εσύ στο ναυτικό έχετε και την Μπελαμάνα. Μπελαμάνα. Και την Κολαρίνα. Μπράβο. Κολαρίνα, Μπελαμάνα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγες ναυτικό. Καλά, εγώ πήγα για καλλιτεχνικούς λόγους. Τώρα γιατί μου είχε τάξει ο Τσαρούχης να με κάνει κάτι. Ναι. Α, τόσο παλιά πήγε. Τόσο παλιά πήγε. Νομίζω ότι είχες πρότυπο την Αλίκη και κρυβόσουν με στις βάρκες. Και αυτό. Και αυτό γενικώς. Ότι με ναυτικό και τον Τζίπρα είχα πρότυπο επίσης. Ναι, ναι. Και τον Τζίπρα γενικώς διάφορες ναύτες. Τέλος πάντων, άλλος λέει: άντε με το καλό να κάνουν οικογένεια και τα. Οι αδερφές εννοεί τέλος πάντων και τα παιδιά. Δηλαδή, το λέω αδερφές, λέει κάτι χειρότερο. Ναι. Και τα παιδιά τους να γίνουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Ντροπή σας, έκφυλοι καραγκιόζηδοι. Α, ωραίο είναι, ναι, ωραίο είναι αυτό. Αλλιώς όλα τώρα, όσοι είναι πολιτικοί και δημοσιογράφοι που είναι από άλλες οικογένειες, είναι όλα μια χαρά. Έτσι, έχει πάει η χώρα. Δηλαδή, από λαός... ομόφυλα ζευγάρια θα βγουν. Ναι. Ό,τι ζεις είναι από ετεροφιλόφυλα ζευγάρια. Ότι όλο αυτό που ζούμε είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει κανονικά. Και το βγάζουν και όχι μόνο και στην κοινωνία, γύρω-τριγύρω. Για δες. Πόσο επίδραση μπορεί να έχει η οικογένεια, θετική εννοώ, πόσο θετική. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο έχουμε. Μια τελεία. Τα υπόλοιπα μηνύματα αργότερα. Μια τελεία βάλει σε αυτά, γιατί υπάρχουν άπειρα θέματα σε αυτή τη ζωή. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες οι πενταμηνίτες ή. Ελεύθερο κάποιο. Εργαζόμενοι. Ελεύθερο είναι εκεί, ναι. Παράνομο. Κάποια στιγμή. Εργαζόμενοι στα προγράμματα των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν απολυθεί. Μας πήρανε τηλέφωνο οι άνθρωποι, τους μιλήσαμε και εμείς, θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς θέλουν, τι κάνουν εκεί, γιατί παρόλα αυτά, έχουν, παρά τις μέρες όλες αυτές έχουν τα κουράγια τους και μπράβο τους. Μίλησαν η κυρία Βερούκη Σταυρούλα, θα ακούσουμε, μίλησε στο Γιάννη Μύτη πριν λίγο. Στα 2.29 αυτή τη στιγμή έξω από το Υπουργείο Ενεργείας, όπως είμαστε εδώ από την προηγούμενη Τρίτη, κατασκηνωτές, μέχρι να δικαιωθεί το δίκαιο αίτημά μας για την παραμονή μας στην εργασία. Για ποιο λόγο αγωνίζεστε? Αυτή τη στιγμή 32.000 άνθρωποι απολύονται μέχρι το τέλος χρόνου από το ΤΟΤΑ με το κοινοφελές πρόγραμμα εργασίας, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Απολυόμαστε χωρίς καν να μπορέσουμε να πάρουμε το ελάχιστο που είναι το επίδομα ανεργίας και αγωνιζόμαστε επιτέλους η κατάσταση αυτή των χιλιάδων εργαζομένων. Κατάσταση αυτή ομοιρίας θα πρέπει να σταματήσει και αγωνιζόμαστε μέχρι την οριστική κατάργηση των προγραμμάτων που εξαθλιώνουν τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο και την επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους. Είστε από όλους τους δήμους της Αττικής? Από όλους τους δήμους της Αττικής και από όλους τους δήμους της Ελλάδας. Και εργαζόμενοι όλο αυτόν τον καιρό κατά παρέκκληση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς καν να μπορέσουμε να αρρωστήσουμε, χωρίς το δικαίωμά μας διάδεια, χωρίς το δικαίωμά μας να πάμε να δούμε τα παιδιά μας στο σχολείο, χωρίς το δικαίωμά μας στα μέσα ατομικής προστασίας. Ανά την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, πάνω από 100 δήμοι έχουν εκδηλώσει την παράστασή τους είτε με ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων, είτε με πρωτοβουλίες των εργαζομένων και των σωματείων τους, προχωρώντας σε καταλήψεις, εκκλησίματα δημαρχείων και καταλήψεων γκαράζ. Όλοι ζητάνε το αυτονόητο, να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι απαραίτητοι, να παραμείνουμε στις θέσεις μας, γιατί φεύγοντας εμείς, τα τεράστια ήδη υπάρχοντα κενά μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο και οι κοινωνικές δομές καταραίουν και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει. Έχουμε κάνει τρεις συναντήσεις. Στη μία συνάντηση μας είπαν ότι θα το δούνε. Στη δεύτερη συνάντηση μας είπαν ότι υπάρχει ένα πολύ κακό έσπα, μια πολύ κακή Ευρωπαϊκή Ένωση που του δένει τα χέρια. Στην τρίτη συνάντηση δηλώσαν αναρμόδιοι. Εσείς έχετε κατασκηνώσει απ' έξω τώρα από το Υπουργείο αυτή τη στιγμή? Ακριβώς απ' έξω. Από την προηγούμενη Τρίτη, αυτή τη στιγμή είναι 6 σκηνές. Μακάρι πολύ σύντομα να γίνουν 16 και 36, να έρθει όλος ο κόσμος. Είναι συγκινητικό όλο αυτό, να ξέρετε ότι έρχονται και τα παιδιά μας έξω του Υπουργείου Εργασίας, γιατί οι ώρες είναι ατελείωτες που περνάμε εδώ έξω. Παίρνουμε μωρά παιδιά και λίγο μεγαλύτερα παιδιά και κάνουν παρέα στους γονείς που κατασκηνώνουν και όλοι μαζί περήφανοι και με αξιοπρέπεια διεκδικούν το αυτονόητο, το δικαίωμά μας στην εργασία. Το κάλεσμα το δικό μας δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους στην κοινοφελή εργασία του ΣΟΤΑ. Το κάλεσμα το δικό μας είναι κατά της ανεργίας, κατά της επισφάλειας. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνεργοι, ξέρουμε σε κάθε οικογένεια υπάρχει και ένας άνεργος. Μην πω και παραπάνω. Θέλω να πω στον κόσμο να μην φοβάται. Από τον καναπέ δεν γίνεται μάχη. Η μάχη γίνεται στον δρόμο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είμαστε πολύ περισσότεροι. Αυτή είναι λίγη αριθμητικά. Αν ενωθούμε όλοι σε μία γροθιά, σε μία φωνή, η νίκη είναι μονόδρομος. Βέβαια μπορεί να ακουστεί αυτό πολύ ουτοπικό έτσι, αλλά όταν μιλάμε με ανθρώπους που είναι πολιτικοί και η δουλειά τους είναι να δίνουν λύσεις στην κοινωνία και σου λένε ότι έχετε, λέει, την. Πώς μας το είπανε, τη συμπάθεια του Υπουργείου. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όπως και τους απαντήσαμε, ότι η συμπάθεια δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται η συμπάθεια. Φλακίες. Μίλαμε έναν κυβερνητικό να σου πει πως τρώγεται. Γιατί από εδώ και πέρα συναισθήματα θα τρώμε και τις πρώτες φοράς αριστερά αυτά τα πολύ ωραία. Είμαστε μαζί σας, απεργούμε μαζί σας. Ολοκληρώνει και η πρώτη χρονιά ολοκληρώνεται σιγά σιγά αριστερά. Το περιμένουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη χρονιά αριστερά. 25 Ιανουαρίου είναι το επίσημο. Εμείς εκεί θα το γιορτάσουμε, αλλά έχουμε αρχίσει από τώρα τις προετοιμασίες. Γι' αυτό θα δώσουμε και προσκλήσεις. Γι' αυτό δίνουμε προσκλήσεις για να το γιορτάσουμε. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε θα κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις με μπύρα ή κρασί για την παράσταση του Σπύρου Γραμμένου στον Σταυρό του Νότου που ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες και θα πάει για πέντε Σάββατα. Στο 2.11.208.200 τώρα η Ελισάβετ είναι έξω. Να πάρουν τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο και θα ανακοινώσουμε το όνοματά σα. Είναι για αυτό το Σάββατο, το ερχόμενο. Όσοι είστε εδώ για τα Χριστούγεννα, μεθαύριο. Ναι, μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα. Και η παράσταση αρχίζει στις 10 η ώρα. Θα 10 παρά, μάλλον κάπου εκεί. Να το πούμε μετά αυτά τα τεχνικά. Πάρτε τηλέφωνο, θα πούμε τα τεχνικά. Όσο ακούμε εμείς ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, παλιό λίγο, αλλά εντάξει, χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Εδώ Ελληνοφρένια τη 23η Δεκέμβρη. Διχαστική και σήμερα. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Συνηθίζουμε κάθε τόσο. Λογικό, τα καταφέρνουμε. Και ευτυχώς για να ξυπνάνε λίγο. Γιατί και όλοι τα... θέλουν να ενώσουν τον λαό. Εμείς δεν θέλουμε να τον ενώσουμε. Ποιος θέλει να τον διχάσουμε. Έτσι λένε, έτσι λένε. Ναι. Εμείς θέλουμε να είμαστε διχασμένοι. Ας νομίζω... διχαστούμε κόρες. Τα καταφέρνουμε. Και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Κόρες εννοώ ψωμιού, μην νομίζεις. Ναι, ναι, ναι. Μέρα που είναι, μπορείς να λες ότι θέλει. Δεν διχαζόμαστε επί πραγματικών καταστάσεων, γεγονότων, λεχθέντων. Διχαζόμαστε. Με αυτά που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ωραίο όμως, γιατί το έχουμε προχωρήσει πνευματικώς σε άλλο επίπεδο όμως. Δηλαδή και να πείσεις κάποιον ότι δεν είναι έτσι, πάλι διχασμένοι θα είμαστε. Οπότε ας είμαστε από την αρχή, γιατί δεν υπάρχει. Πες τους τρεις που. Ή να πείσεις, Θήμιο, μιας και μιλάμε για εκκλησιαστικά. Όχι να πείσεις, να πείσεις. Δεν μιλάμε για εκκλησιαστικά, άλλα είναι τα θέματα που έχουμε. Απλά παρεμβαίνει η Εκκλησία και τα ανακατεύει όλα. Λοιπόν, οι τρεις νικητές για την παράσταση του Σπύρου Γραμμένου το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στις 9.30-10 παρά το βράδυ στον Σταυρό του Νότου. Το προσεχέ Σάββατο. Το προσεχέ Σάββατο. Μπράβο. Είναι η Σαβουλίδη τον Δωρή. Παλιαλέξη Δημήτρη. Σα αρέσει το όνομα. Το όνομα. Όχι, αλλά παίρνει συνέχεια και πέμπα τα κερδίζει. Α, ναι, ναι. Θυμάσαι το όνομα. Είναι από πάνω από ένα τηλέφωνο. Παλιαλέξης Δημήτρης και Φωτοπούλου Σοφία. Αυτοί οι τρεις νικητές θα λέει το όνομά σας στην είσοδο του Σταυρού του Νότου. Και θα περάσει. Στην Φρατζή εκεί γύρω τέλος πάντων. Ναι, το ένα ή το άλλο. Τώρα, ναι. Όχι, ναι, είναι με ποτό ή με κρασί ή μπύρα μάλλον η πρόσκληση για δύο άτομα. Οι ιστορίες του Κουρέα του Σπύρου Γραμμένου το ερχόμενο Σάββατο. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε από εμάς. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Πολύ άπλες είμαστε. Δηλαδή το δώσαμε το τσάμπα μας. Ξοδευτήκαμε πάλι. Λοιπόν, εδώ έχω επιστημονική προσέγγιση των σαν πραγμάτων του Αγίου. Ναι, ναι, βεβαίως, σαν του Μητροπολίτου. Λοιπόν, λέει, εάν επισκεφτείτε προκτολόγο, ναι, εκεί να δεις δράματα. Από την πολλή χρήση, άνδρες 30 ετών με ακράτεια κοπράνων, πρόπτωση. Αυτό είναι το χειρότερο. Πρόπτωση προκτού και δεν συμμαζεύεται. Μάμα πέσει, δεν συμμαζεύεται. Εδώ τα λέει κάποιοι, φαντάζομαι κάποιο επιστήμονα. Μια Δήμητρα. Δεν ξέρω. Μια Δήμητρα. Μια Δήμητρα του Twitter, ξέρω του μηνυμάτων εδώ. Ένα άλλο. Χριστουγεννιάτικο, χριστουγεννιάτικο πνεύμα πάντα και αγαλία και αγάπη. Άντε επιδειχτείτε, ρε Χριστουγεννιάτικα, τα κάλαντα του ΕΑΜ. Αλλά εμείς θέλουμε που σας ακούμε. Πειράχτηκε αυτό που πειράξε τα κάλαντα. Μπορεί αυτά. Επίσης, τα οποία δεν είναι και τα ελληνικά κάλαντα. Ενοχλήθηκε, είναι τα ξένα και τα ξενικά αυτά που έχουν μάθει. Όμως σας έχουν άλλο τριώσει. Μας έχουν άλλο τριώσει, βέβαια, οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Σεξουαλική προτίμηση δεν είναι και η. Αυνανισμός, θα το πω κόμψα. Ένα νόμο για τα δικαιώματα του αυνανιστή δεν. Όλα για τον ομοφιλόφιλο. Ναι, Γιώργος Χαϊδάρη. Είναι το επόμενο που είναι το επόμενο, θα το φέρει αυτή η κυβέρνηση κανονικά. Θα το φέρει. Όμως, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να, οφείλει και να το φέρει. Πιστεύω ομοφωνία. Καταρχήν για να στηρίξει τα δικά τη δικαιώματα την ύπαρξή τη, α πούμε. Όχι. Θα πρέπει. Γιατί μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού έχει αυτήν την. Που δεν είναι διαφορετικότητα πια, έχει αυτή τη συνήθεια. Οπότε πρέπει να καλυφθεί επιτέλους από μια κυβέρνηση. Πόσο μάλλον αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό το εκλεκτορικό σώμα που την ψήφισε αυτή την κυβέρνηση, άλλα να λέει τον Γενάρη, άλλα να λέει τον Ιούλη, νομίζω κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύμφωνο συμβίωσης με τον αυνανισμό γενικότερα, πρέπει να το φέρει αυτή η κυβέρνηση ως προσφορά σε αυτό το λαό. Δίνουμε ιδέες. Έτσι κι αλλιώς τα άλλα, κοίτα, αυτή η κυβέρνηση στα υπόλοιπα θέματα οικονομικά, παροχές, δεν πρόκειται τίποτα να κάνει. Χειρότερα γίνονται τα θέματα, ήδη συζητάμε για το ασφαλιστικό που θα έρθει. Οπότε σε αυτά τα θέματα που δεν στοιχίζουν και τίποτα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ναι, εδώ ρωτάνε βέβαια για το κουκουέ διάφορα τη γνώμη. Τα είπαμε αυτά και την προηγούμενη φορά. Τώρα, άμα την ακούτε, τι να κάνουμε. Φορά, δεν λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια, παρατάτε μας. Διαφωνήσαμε με αυτή την στάση. Το έχουμε πει. Ακούστε την φορές. Εκπομπή της προηγούμενης Πέμπτης. Μόρα και παλιότερα, δεν και είναι παλιότερα. Μια. Το έχουμε πει. Όταν λέμε εδώ ότι είμαστε ανυπέρ, θέλουμε σε μια κοινωνία ο καθένας να επιλέγει να εκτονώνεται όπως. Χωρίς να ενοχλεί βεβαίως τον δίπλα, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρέπει να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι για νομικές ρυθμίσεις. Και έπρεπε να έχει γίνει εδώ καιρό, έγινε χθες. Εντάξει. Και αν χρειαστεί, θα έρθει και άλλο νομοσχέδιο που θα τακτοποιεί τέτοια θέματα. Δεν θα συζητάμε τι θα κάνει ο καθένας στο σπίτι του, ούτε τι θα επιλέγει, ούτε δεν θα επιλέγει. Σε μια κοινωνία ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αυτό πιστεύουμε. Τέτοιες κοινωνίες οραματιζόμαστε, που θα έχουν δικαιώματα όλοι και στη δουλειά. Και στην υγεία, κανονικά δικαιώματα, όχι φω που παρέχουν αυτές εδώ οι κυβερνήσεις και αυτά τα συστήματα. Στην παιδεία δικαιώματα, στον πολιτισμό, στη βλακεία, στο ρεμπελιό, πώς να σου πω, στην ερασιτεχνική δημιουργία. Αυτό που για κάποιον μπορεί να είναι σκότωμα χρόνου, άλλος μπορεί να θέλει να φτιάξει καραβάκια για μία ώρα. Αυτό πρέπει η πολιτεία, η κοινωνία να το ενισχύσει, γιατί μέσα από αυτό μπορεί να ηρεμήσει, να είναι καλός. Αλλά χρειάζονται και τα πρώτα δικαιώματα. Να νιώθεις αξιοπρεπής και να εκτιμάς τον εαυτό σου. Όταν είσαι άνεργος, όταν είσαι άστεγος, όταν τρως ισίτια, δεν έχει ξεφύγει η κοινωνία, έχει ξεφύγει εσύ, έχει ξεφύγει ο άλλος που σε βλέπει. Και όταν έχουν κλονιστεί τα αυτονόητα, γιατί για τα αυτονόητα συζητάμε, πρέπει να ξεκινήσει από τα αυτονόητα τουλάχιστον. Όπως και επίσης για να σοκάρω και τον άλλον και μια κοινωνία που να μπορεί ο άλλος να γλωσσοφιλιέται. Με όποιον θέλει στον δρόμο και όσο όλα θέλει. Μαζί, όλα μαζί. Όπως το κάνει, ό,τι κάνει ο καθένας. Ανθρώπινα είναι. Γιατί πρέπει να κλείνουν πόρτες για να γίνουν όλα αυτά. Και να σου πω και μια κοινωνία διαφορετικότητας. Γιατί η ομοιομορφία είναι και δεν τη θέλει. Ο άνθρωπος δεν είναι γεννημένος για ομοιομορφία. Η ομορφιά είναι, η ομορφιά του συνόλου προέρχεται από τις διαφορετικότητες τις πολλές. Αυτές τις διαφορετικότητες για να είναι ωραία η κοινωνία πρέπει να τις κρατήσει, να τις διατηρήσει. Να τις, όχι να τις ενισχύσει κατά ανάγκη, αλλά να τις προστατεύσει. Αν δεν διαφωνώ με τη λέξη προστασία, αλλά να τις δεχτεί. Όχι να τις ανέχεται. Όχι να τις ανέχεται, γιατί ούτε αυτό δεν έχουμε καταφέρει, αλλά αυτή είναι η συζήτηση υπερουραίουσα και κάτω από τις λέξεις. Να δεχτεί την διαφορετικότητα. Αυτή την κοινωνία θέλουμε. Επίσης στην ομοιομορφία κάποια άλλα καθεστώτα πάντα την ζήλευαν και την ήθελαν και την επιδίωκαν. Δεν κρατάει πολλά χρόνια. Δεν κρατάει. Έδειξη ζωή. Όχι, δεν κρατάει πολλά χρόνια, αλλά αυτοί οι απόγονοι Γεωργιάδων και Μιχαλολιάκων. Γενικώς. Ήταν μεγάλη σημασία στην ομοιομορφία. Ναι. Λοιπόν. Έχω να πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Τι έχεις, μάνα μου, τι έχεις. Με μια μουσική γέφυρα. Η οποία ο καθένας. Σαν του ΣΥΡΙΖΑ, τι πρόγραμμα γέφυρα. Όχι, είναι. Πάει, το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε το πρόγραμμα γέφυρα. Φτάσαμε εδώ χωρίς πρόγραμμα γέφυρα. Έστω. Όχι, κάτι άλλο που ο καθένας σας κάνει την αναγνωσή του. Μακριά σου ένα χρόνο, αγάπη μου, μακριά σου ένα χρόνο, δεν αναστανά. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν αναστανά. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο, σ' άλλα. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο, σ' άλλα βάσανα. Έχουμε εδώ τα μηνύματα, είναι όλα τα λεφτά όπως πάντα, λέει ένας ο κύριος Διονύσης. Έχει επίθετο, αλλά δεν χρειάζεται. Και αν ένα παιδί υιοθετημένο από ομόφυλο ζευγάρι ρωτήσει, μπαμπά, πώς έμεινες έγκυος, τι του λέμε? Ναι. Αν είναι υιοθετημένο, φαντάζομαι και αν έχει μεγαλώσει σε τέτοια οικογένεια, το παιδί δεν θα έχει απορίες. Θα ξέρει βασικά πράγματα, σε κάποια ηλικία και μετά θα ξέρει, θα έχει νιώσει αγάπη, γιατί ένα ομόφυλο ζευγάρι, αν καταφέρει και πάρει παιδί να το υιοθετήσει, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια δύσκολη διαδικασία, και υπόθηκε και στη Βουλή χτες ότι πρέπει να ανοίξουν αυτές τις διαδικασίες έτσι κι αλλιώς και για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Αν έχει πάει εκεί και αν έχει καταφέρει ένα ομόφυλο ζευγάρι να πάρει παιδί, πάει να πει ότι το θέλει πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ και θα έχει μεγαλώσει, δεν θα έχει τέτοιου τύπου απορίες ή δεν θα τις ρωτήσει τις απορίες με τον τρόπο που τις θέτει εδώ με υπονοούμενο ο ακροατής. Ούτε τις ανεπάρκειες να εξηγήσει και... Προφανώς θα έχει μεγαλώσει με ειλικρίνεια και θα ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Επίσης, να σκεφτεί ο ακροατής... Είναι πρόβλημα ότι... αυτό του γονιού, όχι του παιδιού. Του γονιού. Επειδή ο γονιός δεν έχει την απάντηση, πάει να το καθρεφτήσει αλλού. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο συγκεκριμένος ακροατής. Επίσης, αυτό το παιδί, αν δεν το είχαν υιοθετήσει το ομόφυλο ζευγάρι, θα ήταν σε ένα ίδρυμα, θα κοιμόταν σε ένα θάλαμο, στρατιωτικό περίπου, με άλλα 10-12 κρεβάτια. Και σίγουρα είναι καλύτερο να μεγαλώσει ένα σπίτι με το δικό του δωμάτιο, με πολύ αγάπη. Και γύρευε πώς θα πάρει να μεγαλώσει και σε αυτό το θάλαμο. Ναι, ναι. Γιατί εδώ βλέπουμε και στα ιδρύματα της Εκκλησίας. Το παπάφιο, για παράδειγμα. Το παπάφιο, βέβαια, δεν γίνεται σε όλα τα ιδρύματα, όχι. αλλά εκεί το... έγινε κάπου. Σε ένα παιδί, το θέμα ήταν η συγκάλυψη. Σε ένα παιδί έγινε. Το θέμα ήταν η συγκάλυψη εκεί, δεν ήταν τόσο πολύ σοβαρό το ότι έγινε, αλλά δεν γίνεται σε όλα τα ιδρύματα. Υπάρχουν και ιδρύματα που προσφέρουν πραγματικά. Είναι πολύ σύνθετο δηλαδή το θέμα, αυτό θέλουμε να πούμε, και αν το αντιμετωπίζουμε στερεότυπα, δεν έχει νόημα. Αντιμετώπιζε το προς τον ακροατή αυτόν. Δεν σε κάνει καλύτερο. Σε αναγκάζει να βράζεις με στο ζουμί που έχεις μεγαλώσει. Καλό για μερικούς, μονότονο για άλλους. Φτάνουμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε κάτι πιο έτσι χριστουγεννιάτικο. Είναι πάλι χριστουγεννιάτικο. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες. Την άλλη εβδομάδα να περάσετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, να τα συζητήσετε όλα αυτά αυτές τις μέρες. Θα ακούσουμε για να μην Άγια... καταλήξουμε πουθενά λογικά, όπως συμβαίνει συνήθως. Οπότε δεν καταλήξουμε μετά από όλα αυτά. Γεια σας. Γεια και χαρά.